السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ndugu zangu Waislamu na wanafunzi wenzangu wa markazi hii na walimu na maustadhi pamoja na mashekhe, nadhani kukutana kama hivi katika sehemu hii si mara ya kwanza na si ngeni, hasa mikutano ya vikao vya dini na kukumbushana mambo yanayohusu dini yetu, na watu ukawa kukumbushana mambo yanayohusu dunia yao na ulimwengu uko vipi, pesa imeshuka imepanda. Wanafahamu mambo hayo, na Allah subhanahu wa ta'ala akawateua wewe na mimi na mwingine, ikawa sehemu kubwa ya vikao vyetu na mazungumzo yetu ni kuangalia mambo yenye manufaa katika dini yetu na dunia yetu, au kuangalia dini yetu ili tunufaike na dunia yetu na akhira yetu vile vile. Kwa hiyo ni vikao adhimu. Mikutano kama hii watu wasipuuzie, ima kwa kujiona wachache au kuona maneno ni yale yale, kwa sababu mwanadamu ana kawaida ya kusahau. Na ndio maana ikawekwa Qur'ani dhikra, sad wal Qur'ani dhi dhikri. Qur'an imebeba ukumbusho, kwa maana mtu kila mara akiwa anapitia pitia huwa anakumbuka mambo tofauti na kuiweka mbali kwa muda mrefu. Lakini kwa kipindi hichi baina al-maghrib wa al-isha, biidhnillah, nimeona nijikumbushe mimi na ndugu zangu mambo ambayo watu wengi mnayajua, nimeshayasoma labda kwa upana zaidi, lakini kwa sababu jambo la kukumbusha halichoshi, nikaona si vibaya kukumbusha yale ambayo yanasomwa mara kwa mara, hasa katika risala maarufa ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, risala ya Nawaqidhul Islam. Nikaona nitumie fursa hii ya muda mchache kuzungumza hasa kitenguzi cha Uislamu cha mwisho cha kumi, An-Naqidhul Ashir, ambayo watu wengi mnaijua na mmehifadhi, lakini huu ni katika mlango wa kukumbushana. Sahabu Sheikh Al-Sheikh rahimahullahu ta'ala ameitunga risala hii Nawaqidhul Islam, pamoja na kwamba vitenguzi vya Uislamu ni vingi na baadhi ya wanachuoni wameandika vitabu wakataja zaidi ya vitenguzi 500, lakini wanasema wanachuoni ya kwamba Sheikh rahimahullahu ta'ala amevitaja hivi kumi ima kwa sababu ndio mambo ambayo wamekubaliana maulamaa kwamba mambo haya kumi yanamtoa mtu katika Uislamu na mengine na khilafu, au kwa sababu mambo haya kumi ndio yanayofanyika sana katika mazingira ya watu, kwa kuwa yanapatikana sana katika mazingira na jamii za watu. Ndio Sheikh rahimahullah ta'ala akayaweka mambo haya kumi, lakini si kwa maana amefanya hasru, amefunga kwamba hakuna kitenguzi kingine zaidi ya vitu hivi kumi, la. Na hili linatupata mbii sisi na kututanabaisha ya kwamba Uislamu si kama kabila la mtu au ukoo, kwa maana kuna mambo mtu anaingia katika Uislamu yanamfanya kuwa Muislamu, lakini kuna mambo vile vile, ima amal baadhi ya matendo au maneno yanaweza kumfanya mtu akatoka katika Uislamu. Si kwamba ni umethibiti msingi hivyo hivyo ulivyo, bali hizo ni katika itikadi za makundi yaliyopotea. Lakini katika itikadi ya Ahlusunna waljamaa, na nususi ziko wazi kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, na ufahamu wa wema waliotangulia unaelekeza hivyo, kwamba kuna mambo mtu akifanya yanamtoa katika Uislamu. Kwa hiyo kwa risala hii tunatakiwa tuwe makini, tuone kwamba hii dhamana ambayo tunayo na hii rasilimali na mtaji wetu tulionao wa dini, na dini ni rasilimali kubwa. Kama qala al-Imam al-Qahtani rahimahullah ta'ala fi nuniyati, ad-din ra's al-mal fastamsik bihi fadaya'uhu min akhsar al-khusran aw min a'zam al-khusran. Dini ni rasilimali, shikamana nayo, ishike vizuri, si kitu cha mchezo, kwa sababu kuiacha dini ni katika hasara kubwa. Hakuna mtu ambaye mpata hasara kubwa kama yule aliyehasirika katika upande wa dini, na hakuna mtu aliyenufaika kama yule mwenye maarifa katika upande wa dini, ilman wa amala. Aliyenufaika katika upande wa dini, ilman wa amala, kwa ilmu kujifunza na kufanyia kazi, kwa sababu amepata hadhin wafir. Kwa hiyo tushike, tusiruhusu kuingiliwa na kitu chochote katika itikadi yetu ikaharibu na kutoka mtu katika Uislamu, ayadhan billah, na mfano wa mambo kama hayo. Kwa hiyo Sheikh amevitaja hivi vitenguzi, cha kwanza na cha pili, mpaka vile vile akakitaja kitenguzi cha kumi ambacho mimi nimesema nitatoa maelezo machache kuhusiana na kipengele hichi cha kumi au kitenguzi hiki cha kumi miongoni mwa vitenguzi vya Uislamu, alati dhakaraha Sheikh rahimahullah ta'ala fi hadhihi risala. Anasema kitenguzi cha kumi ni al-i'radu an dinillah. Al-i'rad, kupuuzia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ile i'rad ambayo anaikusudia Sheikh akaielezea ya kwamba mtu la yataallamuhu, al-i'rad an dinillahi ta'ala la yataallamuhu, hajifunzi dini. Mtu ameipuuza dini, ni Muislamu, hajifunzi dini. Wala ya'malu bihi, na wala haifanyi kazi. Kwa maana huenda mwingine akawa amejifunza, lakini anayoyafanya yako mbali mbali na kile alichojifunza, na huyo vile vile ni matatizo. La yataallamuhu wala ya'malu bihi. Katika maelezo hayo, kwa maana mtu la yahtamu biddin, hana mazingatio na dini, kwamba kuna kitu kinaitwa dini, na kina taratibu zake, yale mambo ambayo ni wajibu yeye kuyajua, mambo ambayo kuyajua kwake na kuyafanya kwake ndio yanamfanya kwamba ajulikane huyu ni Muislamu. Kwa sababu kuna mambo hakuna budi lazima uyafanye, imamu maamuma lazima wayajue, shekhe mwanafunzi lazima wayajue, mambo ambayo yanakufanya wewe kuwa ni Muislamu na kubaki katika Uislamu wa sawa. Hakuna niaba katika mambo hayo, hakuna kumweka naibu au akijua fulani mwingine imetosheleza kama vile fardhu kifaya, la. Na ndio maana ikawa kujifunza dini hasa mtu mambo ya lazima ni wajibu kila mtu, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi akasema kwamba talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Na vile vile Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ameandika risala nyingine thalathatul usul, akataja misingi mitatu ambayo yajibu ala al-insani ma'rifatuha, ni wajibu mtu kuijua, kwa sababu ni mambo ataulizwa mtu katika kaburi lake, hataulizwa imamu alafu akaachwa maamuma, la, wote wanahusika. Mtu kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, man rabbuka, kujua dini wa ma dinuka, na kumjua Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa man nabiyuka, mambo haya ni wajibu mtu kuyajua. Kwa hiyo kuna mambo ambayo kila yule, kila ambaye ni Muislamu anatakiwa kuyajua, haya hakuna budi mtu kuyajua. Lakini ikiwa mtu sana anafanya i'rad, anapuuzia na kuweka dini nyuma ya mgongo wake, hataki kugeukia dini kuiangalia, si kwa kujifunza, wala akijifunza leo jua si kufanyia kazi, akajisahaulisha kama vile haelewi kitu katika dini kabisa, jambo hili tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afia. Lakini katika mambo mabaya kabisa, bali huenda mtu yakamtoa katika dini. Mtu kwanza yughridhu anil ilmi, anapuuzia mambo ya ilmu kwanza. Bali kuna watu wanawachukia mpaka wale wanaosoma kusoma mambo ya dini, ambayo yatafanya sasa watu waambiwe dini waelewe, yeye hasomi, na yule anayesoma vile vile namchukia. Mtu aweza kumpenda mtu labda anafani fulani huko katika mambo ya kilimwengu kuliko mtu wa dini. Watu wamehifadhi, wanawajua watu wengi wa historia, wengine waongo. Maweza kuja mtu akwambia fulani alivumbua mlima wa Kilimanjaro, na wakati alikuja watu wanaishi, au amevumbua jina, amevumbua nini, yeye akaona amejua kitu kikubwa kwa kumjua fulani amegundua mlima wa Kilimanjaro. Urongo tu, katika dini hajui kitu. Akawa hilo analitolea maelezo kama vile amefahamu katika dunia yake. Ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Wa qala al-Hasan al-Basri 'an hadhihi al-aya, al-Hasan al-Basri kusi aya hii ya'lamuna dhahiran min alhayati ad-dunya katika surati ar-Rum. Katika surati ar-Rum. Katika tafsir Ibn Kathir rahimahullah ta'ala akataja maelezo kwamba mtu anaweza kufika sehemu katika maana ya maneno yake, anaweza kufikia hatua ikawa yukalibu ad-dinara wa dirhama, anaweza kuigeuza dinari na dirhamu akiirusha juu hivi, anafahamu wazni wake, uzito wake kiasi gani, sababu mtaalamu sana wa pesa, akishika akirusha anajua uzito wake. Walakin ma yuhsinu an yusalli, lakini hajui kuswali, akiswali mikono itavuka kichwa, akipesa ajua akirusha, mal faida. Kwa hiyo Muislamu lazima ajue kuna mambo mimi ni wajibu kuyajua, lazima hilo alijue Muislamu. Akijua hivyo afanye bidii na atoe juhudi ya kuyatafuta, atayajuaje? Kama vile unavyoyatafuta mengine ukayajua, lazima ajue hivyo, ni wajibu. Sio kwamba sisi tuamlazimisha kwamba soma, kuna mambo ni wajibu ajue. kama vile useme itakuwaje mimi, watoto utafanyaje, kula na basi. Kama unavyoona kuna kula, ilmu inatakikana zaidi, kama anavyosema Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sababu kula inawezekana ukipata siku mara mbili tatu ikatosha, lakini ilmu kila pumzi ukivuta na kupumua unahitajika upate ilmu, kwa maana inahitajika zaidi ilmu. Kwa hiyo Muislamu ayajue hayo, kwamba kuna mambo yeye anatakiwa ajifunze ilmu na afanyie kazi mambo yale ya lazima. Na sifa ya ilmu ni amal, ilmu ni amal. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani ametutaka sisi kwa siku mtu anasoma zaidi ya mara 15, anasoma katika ayati anazisoma, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amuepushe na makundi mawili. Kwanza asifanani na Mayahudi na asifanani na Manasara. Katika surati al-Fatiha, kwa maana mtu asoma fajiri mara mbili, adhuhur mara nne, sita hizo, akisali al-asiri mara nne, kumi hizo, maghrib mara tatu, kumi na tatu, isha mara nne, kumi na ngapi, kumi na saba anasoma. Lakini katika yale anayosoma ni nguzo katika maneno atakayosoma baada ya kusema ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim, akisema ghayril maghdubi alayhim waladdallin, kwa maana namuomba Allah subhanahu wa ta'ala amwepushe na amkinge na kufuata njia ya makundi haya mawili. Kwa sababu man akhadha al-ilma, yoyote ambaye atajifunza ilmu, wataraka al-amal yani bil ilmi, na akaacha kufanyia kazi kwa kile alichojifunza katika ilmu, fahadha huwa al-maghdub bal huwa min al-maghdubi alayhim, huyu ni katika walioghadhibikiwa. Kwa sababu al-yahudi walikuwa wanafahamu haki lakini hawakuifuata. Kwa hiyo mtu kujifunza ilmu na asifanyie kazi kile alichojifunza, huyu anafanana na Mayahudi. Na kama ingelikuwa haiwezekani hilo la mtu kufanana na Mayahudi, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuwekea dua ya kuomba usifanane na wao, na kati kitu hakiwezekani, dua hiyo itakuwa ina maana gani? Na vile vile na dhaluna vile vile manasara, bimaana man akhadha al-amala wa taraka al-ilma, yani ya'malu biduni ilmin, bila ilmin. Na yule ambaye atakuwa anafanya amal bila ya ilmu, mtu huyu fahadha dhalun ay min ad-dhallin, huyu ni mpotevu. Utaabudu vipi sasa? Utaabudu vipi? Lau mtu akwambie rafiki yako, jamaa yako, waelewana naye, funguo, shika hii gari na mafuta, kila kitu, wewe endesha utakavyo, nirejeshee jioni. Kama hujui wewe, utaambia ah, mimi sijui kwe. Ah, wewe endesha hivyo hivyo, akuonyeshe funguo, unaweka hapa, ukitia funguo tu hiki hapo hapo, unakanyaga, hii ndio breki. Kama utakusimama, akwambia hivyo, tutaweza kuendesha eh? Utaweza kuendesha? Hutoweza, hutoweza, kwa sababu siku zote mtu anayejifunza sasa, ikitaka kutokea ajali, tumeelewana, ikitaka kutokea ajali, mtu anayejifunza sasa, hata hizi baskeli, pikipiki, magari, watoto wanajifunza, sijui kama itakutokea ajali, breki ataiona, huwa haioni ya kimbila kubia kelele au kuangalia kule na kugonga kule, yani hawezi kuona hivyo. Kwa maana haitokunufaisha kitu, kwa sababu huna maarifa nayo. Mbona dini twakuona ukimwangalia mtu kuanzia kutawadha, vile anavyotawadha unajua huyo hajui, kwenye swala ukimwona anavyorukuu huyo hajui. Kwa nini asitoe muda wa kujifunza, na gharama zake wala si kama kujifunza gari? gharama zake, wala si kama ujifunza gari na vitu vingine mkienda kozi ya miezi miwili, kozi ya miezi mitatu, la. Lakini kwa sababu mtu anaona si wajibu yeye kujifunza dini. Sasa kama unaliona hilo na ukapuuza usijifunze, basi na ibada zako vile vile kubali kwamba zina mushkila, tena mashakili. Sikwambii watu ambao wanaongoza mke na watoto, lakini isitoshe mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala una jukumu kubwa sana, na hili ndio mpelekea watu wengi kuyafanya mambo sio kuyaona ndiyo, yasiyokuwemo katika dini wakayaona yamo, kwa sababu ya kutoa mtu hajatoa juhudi katika kujifunza dini na kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufahamu mambo ya dini. Na ndio maana mara nyingine utamwona mtu asema kwamba ah, kumbe ni hili basi, miaka mingi mimi nilikuwa nafanya hivi, kwa sababu ya kutojua. Sasa je, miaka mingi kama usingejifunza ungeendelea na miaka mingi na miaka mingi mpaka ungekufa? Kwa hiyo dua hii kusema ihdina siratal mustaqim, unaomba uongozwe njia ya wale walioneemeshwa, siratal ladhina an'amta alayhim, ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika surati An-Nisa, alladhina an'ama Allahu alayhim minan nabiyyin was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin, kwa sababu hawa ilikuwa akhadhu al-ilma wal-amal, walikuwa na ilmu na amal. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, watu wema, masahaba na wengine, ilmu na amal. Na wewe unamwomba Allah akuongoze njia ya watu ambao walikuwa wanafanyia, wanasoma ilmu na kufanya amal, ndio muktadha wake wa ilmu. Muktadha wa amal ni ilmu, kwa sababu haiwezi kupatikana amal bila ya ilmu. Na uwezi kusoma vile ukakaa hivi vile, manufaa hakuna, ikawa watu wanaambiana tu, usifanye mchezo ile. Yule hujamuona akikusomea Qur'an, na wengine wakipita usikia akiadhini yule, ndio nini sasa? Na haadhini sisi wa nini? Akiadhini lini? Na kuadhini kwenye haadhini. Na wengine wakasifiwa hivyo, usifanye yule kama atakufundisha lugha, yule kama atakufundisha, lakini yuko hivyo hivyo, ikawa ni sehemu ya fakhri. Hakuna khairi kwa mtu kama huyo. Kwa hiyo ilmu chache mtu alionayo, lakini ikawa na amal ndani yake, ni khair, ni bora, kwa sababu ndio njia ya watu wema waliotangulia, ndiyo njia ya watu wema waliotangulia. Ndio maana Sheikh rahimahullahu ta'ala akaitaja aya katika surati ameitaja aya katika surati Sajida, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman adhlamu mimman dhukira bi ayati rabbi thumma a'rada anha, waman adhlamu mimman dhukira bi ayati rabbihi thumma a'rada anha inna min almujrimina muntaqimun. Akaitaja aya hii akielezea masala ya watu kufanya i'rad an dini Allah, kwa sababu dhikrullah, kile alichokumbusha Allah subhanahu wa ta'ala ni Qur'an. Alichowakumbusha Allah subhanahu wa ta'ala watu ni Qur'an. Waman adhlam, ni nani aliyedhalimu zaidi, bimaana la adhlama minhu, hakuna aliyedhalimu zaidi kuliko mtu huyo ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atamtaja. Na ni nani ambaye ni dhalimu zaidi, au hakuna, kwa maana hakuna aliyedhalimu zaidi, mimman dhukira bi ayati rabbih, kuliko yule ambaye amekumbushwa aya za Mola wake mlezi, thumma a'rada anha, kisha akazipuuza. Na kule ametaja al-i'rad, kwa maana ni sifa ya makufar, sababu makafiri hawakupokea Qur'ani kama walivyopokea waumini, wakajisalimisha na kuikubali na kufanyia kazi yale yanayoamrishwa ndani ya Qur'ani. Kwa hiyo sasa yeyote ambaye atakuwa hivyo, ikawa Qur'ani haigeuki, haiangalii, hajui chochote kilicho, wala kufanyia kazi wala kujifundisha mambo ya lazima, ni Muislamu amekaa hivyo, hakuna anachofahamu katika dini, na wala ana mpango wa kusoma, na yeye ataingia hii. La ahada adhlam, ni katika madhalimu wakubwa, ameidhulumu mwenye nafsi yake, kwa sababu hana mpango wa kujifunza dini. watu wapige mbiu kama wanavyosema. Si mtu anaonekana hajui kusoma mambo ya kilimwengu, akipewa gazeti na huko mashuleni huko kuna nyimbo anaimba watu asiyejua kusoma mjinga kabisa, sijui akiletewa barua. Sasa kuna watu wajinga zaidi ya huyu, akipewa Qur'ani hajui na barua asijue, lakini na Qur'ani asiyejua. Man azlam, Allah ndo anayesema. Hiyo nyimbo tu imetungwa, inawezekana kweli na isiwe kweli. Maana kuna wengine hawajui barua wakipewa, lakini wanakutuma wewe unajua kusoma barua. Ni matajiri wakubwa na kampuni yake, hajui chochote hiyo barua akipewa. Lakini ukija wewe na degree zako anakuweka pale na anakufukuza kama hakutaki. Na barua wajua kusoma. Tari takuwaje, inawezekana maneno haya yakawa kweli mara nyingine si kweli. Lakini hili analisema Allah Subhanahu wa Ta'ala, la raiba fihi. Hivi hivi ndio ilivyo. Kwa maana huyu khasira dunia wal akhirah, dhalika huwa al-khusranul mubin. Huyu ni dhalimu mkubwa zaidi. Na mtu aliye mjinga sana ni mtu ambaye yeye dhukira bi ayati rabbi, amekumbushwa aya za Mola wake mlezi, lakini yeye thumma a'radha anha, kisha akazipuuza, hataki kujifunza, hataki kufahamu kitu katika dini. Mtu huyu Allah angalia mwishoni alivyoelezea katika aya, inna minal mujrimina muntakimun. Kwanza onekana ni katika watu watapata adhabu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ni katika watu wakosefu, ni katika mujrimun, ni katika watu mujrimuna alivyowataja Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani.